Книга пророка Ісаї, розділ 23. Пророче слово про Тир. Ридайте, кораблі таршішські, бо зруйновано вашу пристань. Вони довідались про це, коли прибули з кіттім країни. Замовкніть, мешканці узбережжя, купці сидонські, що по морях носились, по великих водах. Зерно шихорське, врожай Нілу, був їхнім багатством, яке вони народам продавали. Стидайся, Сидоне, бо ось що каже море. Я не страждало, я не родило, я не плекало хлопців і не вирощувало дівчат. Коли ця чутка долине до єгиптян, вони задрижать, довідавшись про долю Тиру. Тікайте у Таршіш, ридайте, мешканці узбережжя. Чи це ж те ваше веселе місто, що його початок сягає у дні недавні, що його ноги носили далеко, щоб там жити? І хто ж то призначив так проти увінченого Тиру, купці якого були князями, а крамарі – вельможами на землі? Призначив так Господь сил, щоб принизити гординю всього того, що блищить, щоб упокорити всіх вельможних на землі. Пройди твій край, неначе Ніл, дочко Таршішська. Пояса немає більше. Він простягнув свою руку над морем, стряс царствами. Господь дав наказ Ханаанові знести свої твердині. Він сказав: «Не будеш більш веселитись, ти, осоромлена дівице, дочко Сидонська. Вставай, переселись у Кіттім, та й там не матимеш спокою. Ось Кіттім – країна. Він її видав на поталу звірям у пустині. Піднесли башти, зруйнували палати, перемінили їх в руїну. Ридайте, кораблі таршіські, бо зруйновано вашу пристань». І буде того дня, про Тир забудуть на 70 років, скільки живе, звичайно, один цар. А при кінці 70 років станеться з Тиром так, як співають про блудницю: «Візьми арфу, кружляй по місті, ти покинута блуднице. Грай гарно, співай багато, щоб тебе пригадали». А як упливе 70 років, Господь навідається до Тиру, що знов почне приймати блудничу нагороду та блудити з усіма царствами світу, що на поверхні землі. Але його здобуток і блуднича нагорода будуть присвячені Господові, не будуть їх складати, ані ховати їх до скарбу. Тим, що живуть перед обличчям Господнім, піде його здобуток, щоб мали вони по достатком їсти і могли пишно вдягатись».